Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Birçok insanımızın ezberinde olan kısa bir sure. Hümeze suresi. Veylün li kulli hümezetin lümezetin cemaa malen ve addede diye okuduğumuz hemen Elem Tera suresinin yani Fil suresinin bir üstündeki sure-i celile bu. Bazı insanlarımız Elem Tera'dan aşağısını ezberler namaz sureleri olarak. Bazı insanlarımız da Vedduha'dan aşağısını ezberlerler. Vedduha'dan aşağısını ezberleyen insanlarımızın bu sure de ezberindedir. Her okuyuşumuzda dilimizi Rabbimizin kelamıyla ıslatacağız, sulayacağız, tatlandıracağız ama bütün ruhumuzu ve bütün vücudumuzu manasıyla sulayacağız. Okuduktan sonra hayata atıldığımızda, evden dışarıya, daireden dışarıya, camiden dışarıya çıktığımızda okuduklarımız bizi tutmalıdır. Bizi kontrol altında tutmalıdır. Onun için okuyoruz. Yani biz camiye gelip namazımızı kılarken, Fatiha suresini okurken, Hümeze suresini okurken okuduklarımızı dışarıda tatbik edeceğiz. Onun için okuyoruz. Okuma gayemiz bu. Rabbimin emretmesi de bundan kaynaklanmaktadır. Ne diyoruz bu sure-i celilede? Veylün. Veyl, bir yazıklar olsun manasına gelir. İki, cehennemde bir vadinin adıdır. Yazıklar olsun hemmaz ve lemmaz olan insanlara veya lemmaz ve hemmaz insanlar için cehennemde bir vadi vardır manasına gelir. Peki hemmaz kelimesi ne anlama gelir? Lemmaz kelimesi ne manaya gelir? Yaptığı bir hareketle karşısındaki insanın şahsiyetini kıran, şahsiyetini ufalayan, şahsiyetini yerle bir eden insan. Lemmaz, bu dil ile insanları yaralayan, dil yarası meydana getiren insandır. Rabbim kaş göz işaretleriyle veya bu dille insanları yaralayan, şahsiyetlerini rencide eden, kişiliklerine saldıran ve onları yıpratan insanlara yazıklar olsun manası olduğu gibi cehennemdeki bir vadi onlar için ayrılmıştır anlamı da vardır. Kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız. Ben çocukluğumda biliyorum, şehrin belediye başkanı, aynı zamanda yanı başında da bir partinin başkanı, o günlerde iki parti vardı. Parti başkanıyla beraber bir yetkilinin yanına giderler, bir iş bitirecekler, büyük bir iş bitirecekler. Belediye başkanı yetkiliye berikinin görmediğini zannederek, kaş göz işaretleriyle verme deyivermiş. Ve o parti başkanı da çeker tabancayı orada belediye başkanını o makamda öldürür. Adam yattı yıllarca. Çıktı. Sonra. Yine çok satan gazetelerden birinde bir haber çıkar. Bayağı oldu, bir 15-16 yıl oldu. Belki 20 yıl oldu. aklıma 20 yıl olmamıştır. İş adamı geliyor, gazeteye giriyor, o haberi yayınlatan bölümün müdürünü makamında vurup öldürüyor. Muhterem seyirciler, 30 yıllık hapishaneyi bazen insan göze alıyor. Söylenen kelime 3 harfli, 5 harfli bir kelime. Yani ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edeceksiniz. 3 harfli kelime, 4 harfli kelime, 5 harfli kelime deyip de geçmeyeceksiniz. Kuduz mikrobu köpeğin dişinden veya salyasından insana geçtiğinde gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikroptur o. Ama geçen insanın ölümüne sebep oluveriyor. Onun için biz kuduz kelimeler kullanmayacağız. Karşımızdaki insanı delirtecek, çıldırtacak, aklını başından aldıracak kelimeler kullanmayacağız. Ve karşımızdaki insanın şahsiyetini yerle bir edecek kelimeler de kullanmayacağız. Allah Celle Celaluhu bunu bize hatırlatıyor. Hatta Hucurat suresinde bu lemmaz kelimesinden hareketle وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ kendi nefislerinizi aşağılamayın, ayıplamayın. Yani burada kendinize yönelik de olur, çevrenizdeki insanları da aşağılamayın, hafife almayınız bu insanları. İnsanların taşıdığı kötülüklerle uğraşalım biz dedik. Daha önceki ayet-i kerimeleri açıklarken, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ebu Cehil'in taşımakta olduğu inkar, gavurluğa düşmandı. Onun kendisine değil. Onun kardeşi, Ebu Cehil'in kardeşi de Ebu Cehil gibi düşünüyordu. Ama Müslüman oldu. Müslümanların kardeşi oluverdi. Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oldu. Müslümanların can kardeşi oluverdi. Canlar ve tenler değildir kötü olan. O can ve tenin kazandığı kirdir, pisliktir. Biz o pisliğin ve kirin, inkarın düşmanıyız. Onu da yıkamak bize ait, temizlemek bize aittir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ebu Cehil'in şahsiyetini rencide edecek tek kelime kullanmamıştır. İnkarına yönelik, gavurluğuna yönelik sözler edilmiştir. Ama şahsına ve şahsiyetine yönelik söz edilmemiştir. Biz bunlara dikkat edelim. Yani bu siyaset sahasında da hoşa gitmeyen çok şeyler yapılıyor. Bir yetkilinin yaptığına kızıyoruz, şahsına yönelik laf ediyoruz. Yaptığına kızalım ve yaptığının yanlışlığını anlatalım. Kendi şahsına yönelik, şahsiyetini rencide edici kelimelerden kaçınalım. Yaptıklarına yönelik söz edersek, bir gün o adam yanlışından vazgeçti mi, o pislikten kurtulmuş. Hani çamaşırın üzerindeki kiri yıkadınız mı, çamaşırı tekrar sırtınıza alıyorsunuz. Sizin düşmanınız kirdi. Kir de aktı vardı gitti. O insanlardan da kir akıp gittiğinde temiz insanlarla biz yine beraber olacağız. Ama şahsiyeti onunla beraber, şahsiyetine laf etmişsek, bu sefer o şahsiyetiyle yanımıza gelemez. Gelse bile biz rahatsız oluruz. Çünkü şahsiyetinin her tarafında dil yaralarımızı göreceğiz biz orada. Onun için Allah Celle Celaluhu وَيْلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ hemmaz ve lemmaz olanlara yazıklar olsun. Yani davranışlarıyla insanların şahsiyetini kırıp yok eden, diliyle insanları yaralayan kişilere yazıklar olsun. Cehennemin bir vadisi onlar için hazırlanmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse Rabbimin yazıklar olsun dedikleri arasına girmemek ve cehennemde o vadiye atılmamak için bu dünyada dilimize kötü kelimeler almamaya, insanları aşağılamamaya, şahsiyetlerini rencide etmemeye dikkat edelim. Hani güllü kelimeleri pek severim ben. Hani benim yazılarımda bir hesap edilse, Milli Gazete'deki yazmış olduğum yazıların hepsi toplansa da, gül kelimesi ne kadar geçti diye ben yapmadım hesabı ama binleri on binleri bulur. Güllü kelimeleri severim. Dikenli kelimeleri sevmem. Kuduz kelimeleri hiç sevmem. Kuduz kelimeler kullanmayalım. Bize de zarar verir. Başkasına zarar verir, bize de zarar verir. Ellezî cema'a mâlen ve addede. O, insanların şahsiyetini rencide eden ve insanları bakışlarıyla, kaş göz işaretleriyle yaralayan, un ufak eden kişi mal topladı ve malını saymaya başladı diyor Rabbim. Bir başka ayet-i kerime de fecema'a ve ev'a, malı topladı, kasasına da koydu diyor Allah Celle Celaluhu. Malı topladı, kasasına da koydu diyor. Değerli uzmanlarımız, ekonomi uzmanlarımızdan birinin yapmış olduğu bir hesap ki doktora tezinde, dünyanın 6 milyar insanın tamamına yetecek servetin 10 katını, 20 katını 225 insan tek elinde tutuyormuş. Dünyada 225 insanın tek elinde tuttuğu para, servet, o servetin %4'ü diyor 6 milyar insana dağıtılsa, açlık sınırının üstüne çıkaracak durumda imiş. Rabbim de din düşmanlarını, insan düşmanlarını, insan şahsiyetiyle oynayan insanları anlatırken, onun mali yönden de güçlü olduğuna dikkatimizi çekiyor. Hocam, yani buna uygun bir örnek verebilir misin? Veririm. Birleşmiş Milletler'de 200 devlet bir araya geliyor. Bir devlete diyor ki bunu yapma diyor. O tek devlet diyor ki 200 devlete yapacağım. İtiraz edeni de terörist sayacağım diyor. 200 devlet diyor ki peki abi biz söylemedik bunu diyorlar. 200 devletin oradaki yetkililerinin şahsında milyarlarca insan hesaba katılmıyor. İnsan sayılmıyor. İşte şahsiyetler böyle yok edilir. Ondan sonra bazı ülkelerin siyasileri, yazarları, aydınları, çizerleri bu dünyada geçinmek için onun dediğini tutmak, verdiğini yutmak gerekir. Yani sayyadı bir insafa hizmet etmek dilim varmıyor. Dilim varmıyor kelimeleri kullanmaya. Çiçekli kelimeleri severim, köpekli kelimeleri sevmem. Onun için söylemek istemiyorum. Bu insanları rencide eder. Malına güvenerek, ekonomik gücüne ve askeri gücüne güvenerek insanların şahsiyetiyle oynayıyorlar. Ülkelere giriyorlar ve çıkıyorlar. Sen benim ülkeme girdiğinde göz rengini dahi bilgisayara alacağım, parmak çizgilerini alacağım, siyasilerinizi, devlet başkanlarınızı köpeklere koklatacağım. Ama ben geldiğimde bütün kapıları açacaksınız, itiraz etmeyeceksiniz. Bu milletlere, bu ırkı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, insanları aşağılamanın siyasetteki tavrıdır bu. Niye güveniyor? malına yani ekonomik gücüne güveniyor. Rabbim diyor ki yahsebu enne malehu ahlede. Malı da kendisini ebedileştireceğini zannediyor diyor. Yani bu mal beni hep tutar. Kimse bana bir şey yapamaz. Kanaatine varıyor. Şöyle de anlaşılabilir. Mala sahip oldukça insanların hırsı artarmış. Bunu kendi hayatımızdan da görürüz. Ben devlet memuru olduğum için bilirim. Bazı bölümünü bilemeyiz tabii. Milyarların ne olduğunu bilmeyiz. Az paranız var, hiç biriktirmeye ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Ama biriktirebilecek bir 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, 1 milyara varmışsa bu sefer biriktirme hırsı artıyor. Para çoğaldıkça hırs artıyor. Çok değerli arkadaşlarım benim 8-10 tanesi bir araya geldiler. Bir zamanlar bundan 30-40 yıl önce bir şirket kurdular. Büyük bir şirketti o gün için o. Büyük paraydı. Benim onlara bir teklifim oldu. Sohbetlerime katılıyorlardı. Benim onlara teklifim şuydu. Gelin bu sene liseye giden 5 tane fakir öğrencinin masrafını çekin dedim. Hepsi beraberdiler. Dediler ki çok haklısınız hocam. Allah razı olsun bunu bize söyledin. Ama bu sene biz ilk defa yatırıma giriyoruz. Yeni sene programa bunu alacağız. Dediler o sene yapmadılar. İkinci seneye geldiğinde iyi kar ettiler ama hani şu kadar trilyon yatırmışlarsa bugünün hesabıyla söylüyorum. Onun bir katı da borçlanmışlar. Hocam bu sene biraz borca girdik. Bunu düzeltince yeni sene iki katını yaparız dediler. O günden bugüne geldiler veremediler daha. Yani niye? Hatta Türkiye'nin çok büyük zenginlerinden bir tanesi namazının niyazında olan etkili yetkili bir zenginimiz bana şunu söylemişti bir sohbette. Hocam biz hocaların fetvasına bakacak olursak bize zekat düşmez dedi. Niye dedim. Dedi ben 500 milyarlık yatırım yapmışsam 1 milyarlık da borca girerim diyor. Siz de diyorsunuz ki servetinizi hesap edeceksiniz. Borcunuzu hesap edeceksiniz. Borçtan servetinizi çıkaracaksınız. Fazladan para varsa onun zekatını vereceksiniz diyorsunuz. Türkiye'de bizim kalburüstü dediğimiz o 200-300 tane zenginimiz bu hesaba göre zekat veremezler. Devamlı borç halindeyiz biz. Artırırız bu sene 2 trilyon kazanırız, 3 trilyon kazanırız, 5 trilyonluk borca gireriz. 10 trilyon kazanırız, 20 trilyonluk borca gireriz. Böyle gider. İşte hırsın sonu gelmez. Onun için elinize 40 milyar geçirdiniz, 1 milyarını verin. 80 milyar oldu, 2 milyarını verin. 100 milyar oldu, 2,5 milyarını derhal verin. Yani bunu ileride daha büyüteyim de ondan sonra vereyim. Sonu gelmiyor bunun. Ve o hırs dediğimiz şey kişinin gözünden ölümü de gideriyor. Öleceğini bilgi olarak bilir de bu sene falan geleceğine inanmaz. Bugün hele geleceğine, bugün geleceğine hiç inanmaz. Hele şu torunumu, torununu da zengin edeyim de ondan sonra giderim diyor. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ. Malı onu ebedi kılacağını zan ediyor, diyor. Kella, hayır, hayır. Onun zannettiği gibi değil, diyor Rabbim. O, لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُدَمَ. O, her şeyi yok eden, kırıp ufalayan cehenneme atılacaktır, diyor. Hem de Arapçayı bilen arkadaşlarım iyi anlarlar. Le ve bir de sonunda levümbeden derken nun şeddeli gelmiş. Kesinlikle, muhakkak manasına. Yani iki defa kuvvetlendirme edatı ilave ediliyor. Leyunbedenne fil hutame. Kesinlikle, hiç şüphesiz, muhakkak o cehenneme atılacaktır demiyor. Cehenneme bir isim veriyor Rabbim, hutame. Hutame Arap'ın dilinde kendi içine aldığı şeyi yok eden, yok eden değil, ufalayan, kıran, her tarafını kıran. Peki şu hatıra gelir. İnsanın her tarafını kıracak olursa cehennem, adam da ölür, azap da biter. Yok. Bir başka ayet-i kerime de küllemâ nevcet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayra. Yanmak neticesinde derilerinin tamamı döküldüğünde yeniden ona acı duysun diye deriler verir diyor Allah Celle Celaluhu. Analar, babalar, kardeşler, kız kardeşler, oğlan kardeşler, halalar, teyzeler. Hepiniz ya anne, ya baba, ya kız, ya baba, kardeş, hala veya teyzesiniz. Aynaya baktığınızda o güzel gözlerinizin yanmaması, güzel cildinizin yanmaması için kremi bu dünyada süreceksiniz. Krem. Yüzünüze sürdüğünüz o beş vakit namazda yüzünüze sürdüğünüz su var ya, yanmanızı engelleyecek. Yüreğinize yerleştirdiğiniz iman var ya, kalbinizin yanmasını engelleyecek. Namazda oturup kalkmalarımız var ya, vücutumuzun yanmasını engelleyecek. Malımızdan bir bölümü çıkarıp ihtiyaç sahibi insanlara vermemiz var ya, malımızın bize ateş olmasını engelleyecektir. Ya yaptığımız bütün iyilikler bizim kendimizedir. Allah Celle Celaluhu'ya değil, bizim kendimize iyilik yapmaktır. Ve ma edrake mel hudame. Peki hudamenin ne olduğunu sen nereden bilirsin? Kim öğretti sana? Nârullâhil mûkade elleti tettali'u alel ef'ide. O alevlendirilmiş bir ateştir diyor Rabbim. Hutame alevleri göklere çıkan bir ateştir. Elleti tettali'u alel ef'ide. Ta yüreklere kadar sirayet eden bir ateş. Kalbimize kadar sirayet eden bir ateş. Yani yalnız el yanmıyor, yalnız ayak yanmıyor, yalnız cildimiz yanmıyor. Kalbe kadar varan ateş. Buna yürek dayanmaz. O dünyada dayanılmaz. Dayanmak mecburiyetinde kalınır. Ama Rabbim bu ayetleri bize bu dünyada indiriyor. Yani can bedenden ayrılmadan bu ayetleri bize indirmiş. Rabbim yine rahmet sahibi, merhamet sahibi, Rahman ve Rahim olan o Allah Celle Celaluhu diyor ki, bak sana ten verdim, can verdim, mal verdim. Bunlar sana emanet. Bu emanetlere hıyanet etme. Kalbini yaratan benim, sen kalbine beni değil başkasını alıyorsun. Muhterem seyirciler. Kalbimizin yaratılışında hiçbir etkisi olmayan, aklımızın yaratılışında hiçbir etkisi olmayan adamın sözünü alıyoruz. Aklımızı ve kalbimizi yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kelamını reddediyoruz. Ben Kur'an'a göre hareket etmem, ettirtmem de diyen adam ne yapıyor? Allah'ın kelamını, sözünü değil, başkasının sözünü öne çıkarıyor. O başkası, o başkası onu insan yerine koymuyor. Onu insan yerine koymuyor. Şahsiyetini sıfırlıyor. Zaten bu da bir kölelik hastalığı ya. Firavun'u anlatırken Rabbim, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَتَاعُوهُ diyor. Firavun, kavmini o kadar alçalttı, o kadar aşağıladı ki onlar da o kadar şahsiyetsiz hale geldiler ki Firavun'a itaattan zevk alır hale geldiler. Kur'an böyle haber veriyor. Şimdi ben günümüzde biz Kur'an'a göre değil, bize emreden büyükler var batıda, onların dediklerine göre hareket ederiz diyenler, onlar tarafından yüzlerce defa aşağılanmış, aşağılıktan zevk alır hale gelmiş insanlar. Ama Rabbim yine uyarıyor. Bu kalbi yaratan benim. Bu kalp bana kulluk yapmalıdır. Bu kalbe beni almalıdır. Başkasını değil. Eğer almazsa cehennemde yanacak. Kalplere kadar sirayet edecek ateşi var o cehennemin diyor Allah Celle Celaluhu. İnneha aleyhim mu'sade. O cehennem onların üzerine kilitlenmiştir. Fi amedim mümeddede. Uzun uzun direklerle çevrilmiş, üzerine de kilidi vurulmuş, o yanan alevler içerisinde kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Konuşmamızın, dersimizin başında dedik. Mekke'de nazil olan surelerin ağırlığı cehennemi tanıtmakta. Yapılan kötülükler ve kötülüklerin karşılığında cehennem ateşinin vadileri, ateşin şiddeti tanıtılmaktadır. Niye? Fıtratı temiz insanlar güzel sözlerden, yumuşak tavırlardan, ince işaretlerden anlarlar. Ama günah deryasına dalmış, kan denizinde dolar avlamaya alışmış, gözyaşını paraya çevirmeye, kan damlalarını da paraya çevirmeye alışmış, insanların elindekini değil midesindekini bile çıkarmaya yönelmiş insanlar cennetin güzelliklerinden anlamaz hale geliverirler. Onlara da onların anlayacağı dilden Rabbim hitap ediyor. Sizi un ufak edecek cehennemde yakacağım. Sizin derileriniz dökülecek ve kemikleriniz çıkacak. Tekrar acı duyasınız diye tekrar sizi teninizi kemiğinize giydireceğiz. Böylece azap edeceğiz. Demek suretiyle merhamet ediyor. Yani vazgeçin bu kötülüklerden. Hani demiri yumuşatmak istiyoruz. Ne yaparsınız demiri yumuşatmak için? Gel kardeşim, demir kardeşim, yumuşa bakayım der misiniz? Yumuşamaz deseniz bile. Her şeyi yumuşatan suyu demirin üzerine dökseniz veya demiri suyun içerisinde 100 gün, 500 gün, 500 bin gün tutsanız yumuşar mı? Yumuşamaz. Ama o demiri ateşin içerisine koyacak olursanız örsün üzerinde çekicin altında dilediğiniz şekle dönüştürebilirsiniz. Bazı insanlar iyilikten anlamaz hale gelmişlerse, biz iyilikten hep ayrılmayacağız. Ama bazıları da var ki ateşten anlıyor. İşte Rabbim cehennem ateşini onların gözünün önüne getiriyor. Sağlığında bakınız buraya doğru gidiyorsunuz. Canınızı seviniz. Nefsinize ku enfusekum ve ehlikum nara. Ailenizi ve kendinizi bu ateşten koruyun diye Peygamberimiz bağırıyor. Ayet-i kerimelerde münadi gider Kur'an-ı Kerim'de. Bağıran insan. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum. Mekke sokaklarında, Ebu Kubeys dağında ve Arafat dağında kıyamete kadar gelecek insanlara bağırıyor. Canınızı ve ehlinizi, ailenizi, insanlık ailesini ateşin azabından koruyun diye Peygamber Efendimiz bağırıyor ve çağırıyor. biz de bağırmaya devam edeceğiz. Televizyon ekranından bağırmaya, kürsilerden, gazetelerden, camilerden, minberlerden, mihraplardan, her yerden, dağdan, dereden, her yerde bağırmaya ve insanlığı kurtuluşa çağırmaya, hayya alel felah, haydin kurtuluşa demeye devam edeceğiz. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.